En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg er nysgerrig på, hvad du følte, da Mette Frederiksen trådte frem på Marienborg med dine to gamle partikolleger, Lars og Jakob ved sin side. Hvordan havde du det lige der? Som om, at jeg var tilskuer til sådan et afsnit af X on the Beach, tror jeg. Man ved, det går galt lige om lidt. Inger Støjberg har det svært med at se sine venstre ekser i den nye midterregering. Jeg synes, det er en meget, meget mærkelig konstellation. Altså en regering, der er født i løftebrud. Og det største løftebrud står hendes eks-partileder Jakob Ellemann for. Han har jo altså fuldstændig svigtet Blå Blok. Det må man jo bare sige. Men havde Blå Blok ikke allerede svigtet Jakob Ellemann? Da stemmerne var talt op, kunne de blå ikke engang enes om at pege på Ellemann som kongelig undersøger. Vi har valgt at pege på mig som undersøger. Så hvem har svigtet hvem? Har Inger Støjberg selv et ansvar for, at det endte med en midterregering? Det spørger jeg hende om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jakob Ellemann siger selv, at han godt er klar over, at han ved at gå i regering over midten har skuffet mange. Har han også skuffet dig? Jamen, jeg havde det jo sådan, da jeg så det, så vidste jeg jo godt altså med mig selv. Så tænkte jeg også, altså, okay, hvis ikke jeg var meldt ud af Venstre for 2 år siden, så, eller knap 2 år siden, så skulle jeg da gøre det nu. Altså, fordi at det der ville jeg jo aldrig nogensinde kunne stå på mål for. Aldrig nogensinde. Nej. Men det, jeg tænker, det er jo, at hvis man skuffer nogen, eller hvis man svigter nogen, så er det jo, fordi man skuffer eller svigter deres forventninger. Ja. Hvad var dine forventninger til Jakob Ellemann? Jamen, efter partilederrunden der, dagen efter valget over i Publicistklubben, der var min forventning faktisk, at det her det ville ske. Det var derfor, jeg ikke kunne pege på ham som kongelig undersøger. Mm. Fordi altså, allerede på valgnatten, synes jeg, han bliver lidt vævende. Altså den der meget, meget sene partilederrunde, der er. Og så tænker jeg sådan, okay, det er også, jeg tror, det starter 1:45 om natten eller sådan noget. Så tænker jeg, det er også sent, ikke? Og så nu skal man ikke lægge for meget i det her. Da han så sidder i Publicistklubben og siger sådan noget, lad os nu se. Jamen det interessante spørgsmål er jo, hvad er der et flertal, som ikke vil vælte? Ja. Men det er jo ikke dig, der skal svare på det. Det er jo herovre, vi skal have. Det er rigtigt. Og se, hvordan de sidder. Lad os se. Så tænker jeg altså til det der, til spørgsmålet om regeringen hen over midten, og sådan, så tænker jeg sådan, den er jo gal. Altså han er jo parat til at sælge ud af alt det, han gik til valg på, for at få en ministerbil. Der besluttede jeg mig så for, at jeg kunne ikke pege på ham som kongelig undersøger efter det der, fordi at sandsynligheden for, at han netop ville slå sig sammen med Mette Frederiksen, ville jo være rigtig stor, og derfor så ville jeg da ikke have mit navn altså, bragt ind i det, og have støttet op om ham som kongelig undersøger. Men vil det sige, at inden vi havde valgresultatet, inden den valgnat, inden mødet i Publicistklubben dagen efter, der havde du en forventning om, at han ville stå fast? Ja, jeg troede da altså, i det mindste, at han havde stået fast på, at han ikke ville gå i regering med Mette Frederiksen. Altså, han har stået og sagt, at hun var skrækkelig, og han stolede ikke på hende. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke. Så er det jo lidt mærkeligt. Nå, hov, jeg har sovet på det. Nu synes jeg da bare, at du er alle tider, så jeg stoler dig rigtig meget på det. Altså, det var da noget underligt noget. Hvis ikke, at det er sådan, at vi alle sammen fuldstændig skal miste tilliden til politikere, så må det altså også være, sådan, som man jo i det mindste holder fast i det, man sagde før et valg, også efter et valg, og der i hvert fald, når det er sådan noget som det her. Og når han selv skal tale om det, han kalder det jo også selv løftebrud. Ja, det må man sige. Og så siger han, prøv at høre, der er lang vej ned fra det træ. Der er lang vej ned fra det træ. Jeg har ramt nogle grene undervejs. Det har gjort ondt. Men, siger han så, skal jeg lade min egen stolthed forhindre, at vi gør det rigtige? Stolthed? Jamen, jeg tror da mere, det handler om at få en ministerbil. Altså, man kan i hvert fald bare konkludere, at Duften af læderet inden fra ministerbilerne dulmer åbenbart trangen til at stå ved det, man ellers normalvis. Tror du virkelig, det er det? Altså, det er jo sådan et billede, vi tit bruger også i pressen, det der med ministerbilerne og trangen til at sidde ind i dem. Tror du virkelig, det er det, han er styret af? Ja. Hans egne årsager, det er, at det er for at undgå, at Danmark bliver styret venstrefløjen. Jeg har gjort det for at undgå, at de næste 4 år, de skal ledes med afsæt i venstrefløjen. For at sikre Venstre størst mulig indflydelse. Jeg har gjort det for at sikre mit parti, Venstre, den størst mulige indflydelse. Og det er for at tage et ansvar for at lede Danmark igennem den økonomiske krise og den krig, vi ser i Europa. Så har jeg frem for alt gjort det for at tage et ansvar for vores land i en svær situation, hvor vi har økonomisk krise, og hvor vi har krig i Europa. Er det dårlige argumenter? Man kan jo sagtens samarbejde, uden at skal være i regering. Og det har vi da tænkt os. Altså, vi har da bestemt tænkt os på at samarbejde med den her regering om alt det, vi overhovedet kan blive enige med dem om. Men det er jo noget underligt snydeværk og pludselig at skifte hold altså på den her måde. Det synes jeg, der er noget underligt noget. Og jo ikke bare det, men også frafald jo et altså helt enkelt krav, som vi alle sammen var fuldstændig enige om, og som vi alle sammen havde en forventning om at skulle igennem, nemlig en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen og de øvrige ministers ansvar i Mink-skandalen. Og det er jo det, der er så underligt. Og så kan man så sige, altså havde han så ligesom altså fået noget ud af det, som man tænkte, hold da op, sikke dog nogle kæmpe store aftryk, der er kommet i det her regeringsgrundlag. Så kan man sige, så er det da noget andet, og nogle kæmpe vigtige ministerposter og sådan noget, men det er der jo heller ikke. Men Inger Støjberg, de har vel fået noget? Skattelettelser, reformer af vores velfærdssystem, styrket forsvar? Det er især skattelettelser i bunden, som kommer alle, der går på arbejde, til gode. Vi har også besluttet at gennemføre et ambitiøst reformprogram af hele den offentlige sektor. Det er alt sammen gode, solide venstreaftryk på den økonomiske politik, som I ved, betyder meget for os i Venstre. Men hvad er det, der, at de der ting, du nævner der, som han ikke kunne have gået... Nu ved jeg godt, der ikke er et blåt flertal, men han har jo siddet og sagt sådan noget med, at jamen, han kunne ikke få det her med, i den blå blok. Der er et eneste punkt, vi ikke kunne gå med til. Det er CO2-afgiften på landbruget, fordi vi ville ikke være med til at smadre det erhverv. Alle andre ting vil vi da gerne have forhandlet sammen med Jakob Ellemann. Og jeg ved godt, nu tager vi lige der ud af ligningen med, at der ikke er et blåt flertal, men argumentet om, at det her ville han aldrig nogensinde kunne få igennem med blå blok, det er jo ikke rigtigt. Men, det er simpelthen ikke rigtigt. Men Mette Frederiksen havde til gengæld et rødt flertal. Så hvis det bare var blevet en ren rød regering, så havde vi jo ikke fået noget borgerlig indflydelse overhovedet. Jamen det kommer da an på, om ikke at man vil prøve at søge samarbejde. Og hvis hun virkelig ville samarbejde, så ville hun vel også, selvom det så var en rød regering, eller hvad? Altså jeg spørger bare. Altså jeg synes bare, at man har virkelig fået kan man sige, dannet argumenterne for at gå med. Mm-hmm. Altså sådan hen ad vejen. Men du siger, hvis vi lige tager ud af ligningen, at Blå Blok ikke havde flertal. Men det kan man jo ikke tage ud af ligningen. Blå Blok havde jo netop ikke flertal. Men det kan jeg jo sådan set lige så godt, som han tager ud af ligningen, at de her ting kunne man aldrig nogensinde været enige med Blå Blok om. Fordi det er bare ikke rigtigt. Mm, det tror du ikke på? Jamen, tror jeg ikke på. Vil jeg gå med til skattelettelser i bunden? Ja, det vil jeg gerne. Men ikke i toppen? Vil jeg gå med til at skattelettelser i toppen, hvis det kunne finansieres? Men det er rigtigt, at jeg prioriterer bunden. Og det er jo sådan set nøjagtigt det samme, jeg hører dem sige altså, nu. Altså, du sagde i valgkampen, en kommende blå regering, siger Inger Støjberg i valgkampen, må ikke arbejde for at afskaffe topskatten. Afskaffe. Man hæver grænsen. Og det sagde jeg jo også i valgkampen, at jeg ville godt være med til at se, om man kunne hæve grænsen for, hvornår man skulle betale topskat. Men det er da rigtigt, vi ville da prioritere bunden. Men er muligheden der så, så vil vi godt kigge på toppen også. Mm-hmm. Men vi vil ikke lempe på udlændingepolitikken. Og vi vil ikke være med til at pålægge en CO2-afgift på landbruget. Nej, og et eller andet skulle der jo gøres, for der var ikke blot flertal. Så hvis der skulle være en blå statsminister, så skulle man jo have... Jamen, der var ikke et blot flertal. Nej, og når der ikke er et blot flertal, så har vi det jo normalvis også sådan, at så siger man, okay, nu holder vi lige sammen en blå blok her, en blå familie, og så prøver på at søge alt det indflydelse, vi overhovedet kan, i stedet for at rende over til fjenden. En samlet blå familie, det har I godt nok ikke længere, må jeg sige. Det er der ikke mere, nej, det må man sige. Er det Jakobs ansvar, at det er blevet sådan et kaos, som det er i Blå Blok? Nej, det er da Jakobs ansvar, at han løber over til Mette Frederiksen. Altså. Ja. Det der er entydigt hans ansvar. Der er ikke nogen af os, der har sparket ham i den retning, slet ikke. Nej, men rammen for det er vel, at der var det valgresultat, der var, og der har været så meget kaos i Blå Blok. Altså Venstre blive splittet i tre partier. Søren Pape udfordrer ham på statsministerkandidatpositionen. Der var modstridende krav om skat og velfærdsudgifter. Der var manglende tillid. Der var konflikter i Blå Blok. Det er vel hele Blå Bloks ansvar, at det er gået, som det er gået. Jo, men nu er det rigtigt nok. Nu er der sådan nogle ekstra partier. Vi er et rigtigt ægte blå parti. Og det var en af de 14 mandater, der kom. Der er givetvis også nogen, der tidligere har stemt på Venstre. Eller det er der. Vi kan jo se sådan nogle forløbige tal for vælgervandringer og sådan noget. Men det er forløbige tal. Og der er en ikke ubetydelig del af dem, der har stemt på os. Det er tidligere venstrefolk. Så det er jo rigtigt nok. Mm-hmm. Men det er jo ikke kaos. Altså kaos ville jo være, hvis de løb væk fra Blå Blok. Og det har de jo så ikke gjort. Og lad mig bare lige minde om, meget, meget kort tid før valget, der var der jo faktisk rent blot flertal i meningsmålingerne. Så det har jo ikke været urealistisk, at hvis vi havde formået at stå sammen, at så ville man kunne se det efter næste valg, hvis man bare havde spillet sin kort ordentligt, i stedet for at lade sig lokke af det her. Mm. Og det er Jakob, der har lavet sig lokke. Ja, det er der entydigt, Jakob. Har du et ansvar for, at vi ikke fik en borgerlig statsminister? Altså, jeg synes jo faktisk, at med de 14 mandater, vi leverer, der synes jeg jo ikke, at vi har et ansvar i, at der ikke, altså, at der ikke er et borgerligt flertal. Det synes jeg er ret godt gået, at så ungt parti som vores. Men har du et ansvar for, at det, du kaldte den blå familie før, ikke længere står samlet? Ja, det kan du jo godt sige. Altså, jeg er ked af, sådan, hvis vi sådan skal til at begynde med at sidde og diskutere noget, der er foregået for flere år siden. Ikke? Men altså, jeg synes, det er ærgerligt, at vi i den blå blok ikke har idéudviklet mere, og ikke ligesom har formået at have et ret tydeligt blåt projekt. Jeg siger ikke, man skal ikke nødvendigvis være samlet om alting, fordi det er forskellige partier. Men jeg synes faktisk, den blå idéudvikling er gået noget i stå, og der må man da, altså synes jeg også med rette, man kan pege på altså, måske nogle af de lidt ældre partier. Mm-hmm. Efter valgresultatet, så skal man finde en kongelig undersøger. Og Jakob Ellemann, han nævner også nu her, efter han er gået ind i midterregeringen, han siger, de kunne ikke engang enes om at pege på mig. Jeg gik til valg på at blive statsminister. Der var 72 blå mandater efter folketingsvalget, og de kunne ikke engang blive enige om at pege på mig som kongelig undersøger. Perspektivet i at blive statsminister, det var ikke særlig stort, for nu at sige det som det er. Vermund pegede på ham, Vanopslagh pegede på ham, Pape pegede på ham, Messerschmidt pegede på ham, men du pegede ikke på Jakob Ellemann. Hvorfor ikke? Det gjorde jeg jo ikke af den ene grund, at han jo sad der til partilederdebatten i Publicistklubben og sagde, lad os nu se om det der med regeringen hen over midten. Han giver jo allerede ind der næste morgen efter valget. Det er jo altså noget tidligt at give fortabt på, at man så ikke kan få en borgerlig statsminister, men at man begynder med selv at trække den anden retning. Men i sådan en situation, netop der, er det ikke vigtigt med sammenholdet? Er det ikke vigtigt at stå sammen der og sikre, at der er et alternativ? Men vi har jo så ikke fået et alternativ alligevel, jo, kan man sige. Det er jo så også det, han selv konkluderer nu her. Ja, men det er bare fordi, Inger, jeg er bare nysgerrig på din egen rolle i, at det gik, som det gik. Ja. Altså, hvis du nu havde peget på Jakob Ellemann som kongelig undersøger, kunne man så ikke have forestillet sig en mere borgerlig regering? Kunne man ikke have forestillet sig for eksempel, at bejlerierne til Radikale havde virket, og man måske kunne få en borgerlig regering med Radikale som støtteparti? Jamen prøv at høre, vi er jo også gået til valg på, og det gjorde Jakob jo også, Ellemann, at de radikale ikke skulle være en del af en regering. Altså han gik sådan set til valg på to ting. Det ene det var, at han aldrig nogensinde ville gøre Mette Frederiksen til statsminister. Altså Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark. Heller ikke selvom du kunne få tilbudt en post som, hvad ved jeg, finansminister, udenrigsminister, en af de tunge ministerposter. Ordet aldrig er ret ultimativt. Det andet, det er jo så, han i hele valgkampen har sagt, og vi kommer heller ikke til altså, at danne regering, hvor de radikale er med. Jeg går til valg på en borgerlig, liberal regering. Og så sidder de jo alligevel med helt frem til sidste øjeblik, og det er jo ikke ham, der sparker dem ud, det er dem selv, der går. Så altså, man kan bare sige, sådan helt parlamentarisk, så har han jo simpelthen altså bare begået altså, to gigantiske løftebrud. Og det ville vi bare ikke være med til. Så det var vigtigere for dig, at de radikale ikke kom med, end at vi fik en blå statsminister? Nej, det vigtige var, at Mette Frederiksen ikke skulle være statsminister. Vi gik til valg på en borgerlig statsminister. Mm-hmm. Vi gik også til valg på, at vi skulle have en undersøgelse af hele Mink-skandalen. Og de to ting kan vi da ikke altså, gå væk fra. Men når han siger det der med, ja, de kunne ikke engang blive enige om at pege på mig, så tænker jeg også, det er en kommentar til dig på et det tidspunkt. Det har jeg også helt klart. Og I har jo haft tidligere voldsom offentlig strid, og du var næstformand i Venstre, var i en meget voldsom strid, som endte med, at du forlod partiet 4. februar 2021, og sidenhen har startet dit eget parti. Den strid mellem dig og Jakob Ellemann, hvilken rolle spiller den strid i dag? Jamen, det er jo det politiske, der spiller en rolle, og det var også det, der var i striden sidst, eller sidst, altså den, vores store strid, kan man sige. Ja. Det var jo også rent politik. Mm-hmm. Altså, det er jo, at Jakob Ellemann er jo sådan iboende radikal i ham, og det kan man jo også godt se med alt det her, ikke også? Og at han er villig til ligesom at lægge de her ting, helt ultimative krav ligger han til side, lige så snart han kan se øjne en mulighed for at sidde inde i en ministerbil. Mm. Og derfor så passer vores samarbejdsform simpelthen ikke sammen. Men de bunder jo i politik. Jeg vil bare aldrig nogensinde kunne komme til at bakke op om Mette Frederiksen som statsminister. Mette statsminister. Mette statsminister, ja. Mette statsminister, men det er jo det, hun er. Da du forlod Venstre, der sagde du, jeg tror ikke, han kommer til at blive statsminister. Nej, det fik jeg så ret i. Ja, man kan vel sige, du har gjort dit for, at det ikke kom til at ske. Ja, og så har han selv. Altså, jeg har jo ikke løbet for hans valgløfter, dog trods alt. Nej, du vil ikke pege på ham som kongelig undersøger? Nej, det vil jeg da ikke, fordi at han allerede på dagen efter valget begynder med at trække hen over midten, så kan jeg da ikke pege på ham. Jeg kan da ikke pege på en, der begynder med at lukke de radikale ind i en regering. Ellemann og Lykke, de har forladt Blå Blok med 39 mandater i tasken. Og Blå Blok har nu færre mandater end Socialdemokraterne alene. Hovedet er kappet af, kunne man sige. Hmm. Hvad er der tilbage? Ja, hvad er der tilbage? Der er jo det tilbage, at vi, tror jeg, ret hurtigt får samlet. Altså, jeg kunne forestille mig, at Konservative, Liberale Alliancer og Danmarks Demokraterne bliver sådan ligesom sådan en ret stabil akse, fundament, om du vil. At vi forhåbentlig får et ret stærkt samarbejde. Mm-hmm. Og at alle blå partier så imellem hinanden får fordelt rollerne, om du vil. Altså, fordi der er jo, selvom at det er relativt mange blå partier, så mener jeg nu stadigvæk, at der er plads til alle. Mm-hmm. Men vi har bare forskellige roller i det her. Og måske er det også vigtigt også at erkende den rollefordeling. Jeg synes jo, på et af de tidspunkter, hvor det er gået bedst i den blå blok, det er jo tilbage i nullerne, da der var en meget klar rollefordeling imellem VK og O. Og en accept af den rollefordeling også. Mm-hmm. Og det er klart, det er nok noget af det, vi skal have fundet tilbage til. Den der accept af rollefordelingen, og så en grundlæggende tillid til hinanden. Hvem skal være leder af Blå Blok? Det synes jeg er for tidligt at sige nu. Hvorfor? Fordi... Altså, det er bare for at tage mandaterne, det er jo dig. Fordi dansk politik er rimelig groggy lige nu. Ikke? Og så lad os nu lige finde vores ben. For mig, der er det vigtigste nu, at vi får et tillidsfuldt samarbejde af det, der er resterne af den blå familie. Og at vi så går i gang med at få genopbygget, og forhåbentlig også få gang i noget mere idéudvikling, og dermed jo også politiske forslag, politikudvikling i det hele taget. Har I snakket om det nu, hvem der skal være oppositionsleder? Nej, det har vi ikke, men... Fordi på mandattallene ville det være naturligt, hvis det var dig eller Alex Vanopslagh. Jeg har begge to 14 mandater. Det er fuldstændig rigtigt. Men vi er også nogle ret forskellige ting politisk jo, på nogle af punkterne i hvert fald. Ja, og det er jo også, altså vi er jo forskellige partier, og har måske så dermed også en ret klar fordeling i, hvad det er for en rolle, vi skal indtage, tror jeg. Men altså, jeg kan sige så meget, så at altså, jeg har jo haft det i mange år et rigtig godt og nært forhold til Søren Pape, og derfor vil det jo også blive, efter min mening, ret nemt at få oparbejdet noget samarbejde der. Men det samme med Alex Vanopslagh, som jeg jo er kommet til at kende bedre og bedre og bedre igennem det seneste års tid, fordi vi jo har lavet radio sammen blandt andet også. Og det gør jo altså meget. Så der kan jeg tydeligt se, at det skal vi nok få noget til at fungere rigtig godt. Ja, hvis den der midterregering falder sammen som en soufflé. Som en soufflé. Ja, hvad hvis det går i vasken lynhurtigt? Altså, den er i hvert fald stået i ovnen i 42 dage. Ja. Ikke noget, så man skulle tro, det var rimelig gennembagt soufflé. hvad hvis Jakob Ellemann kommer krybende tilbage? Kan han blive borgerlig statsminister nu, tænker jeg? Nej, det har jeg godt nok meget svært ved at se. Altså, jeg har meget, meget svært ved at se Jakob Ellemann komme hjem, og så med... Altså, det svarer jo simpelthen til, at du har flyttet over til elskerinden i noget tid, så kommer du hjem med hovedpuden og siger, ja. Hej, så er jeg tilbage. Ja. Er der plads i dobbeltseng, så skal man nok lige... Mm. Der kan jo være sket mange ting indtil der. Hvem skal så... Hvad skal sikre jer en borgerlig statsminister igen? For det første, så skal vi jo have altså, fundet vores egen ben, og vi skal et godt og tillidsfuldt samarbejde op mellem hinanden. Og det, altså, som sagt, det anser jeg virkelig som en opgave, vi kan løse. Så skal vi som det andet jo altså, simpelthen se at få idéudviklet og få noget mere på hylderne. Ja. Fordi jeg synes, at det er noget af det, der har manglet meget. Altså, man kan jo sige det sådan lidt groft, at det er som om, man troede ligesom i blå blok langt hen ad vejen, at man kunne vinde valget på bare at skille ud på Mette Frederiksen. Men vælgerne er jo simpelthen noget mere begavet end det, mm-hmm. fordi vælgerne vil også gerne vide, hvor det er, du vil hen politisk. Mm-hmm. Og så tror jeg øvrigt, det kan bare være, at jeg er gammeldags, tror jeg øvrigt gerne, de vil have, at du holder fast i det, du har sagt også. Og så var der det med idéudviklingen, som du også sagde tidligere, måske ikke har været helt perfekt i blå blok. Ja, det tror jeg. Anna Libak fra Weekendavisen skriver, blå blok var et stort magtopgør, og derfor var resultatet også forventeligt. Mm. Når du har borgerlige partier, der er født i protest mod andre borgerlige partier, så skal det gå galt. Mm. Hvad siger du til det? Det er jeg så ikke helt enig med hende i, fordi jeg mener sagtens, at man jo kan samarbejde af den går. Altså nu kan du jo øvrigt se, altså moderaterne, jeg ved ikke rigtig, hvad de er født i protest, men nok til noget, mm-hmm. og ikke imod nogen. Eller. Og det er da lykkedes, selvom at, jeg har da været vidne til, at der har været noget knas i kommunikationen mellem Jakob Ellemann og Lars Løkke igennem tiden. Nu sidder de da så glade sammen, der har jeg lagt mærke til. Jeg tænker bare, hvis vi nogensinde igen skal have en borgerlig statsminister... Nej, det tror jeg nok. Du må regne med, at der kommer igen på et tidspunkt. Ja. Dog. Altså. Og når vi skal det... det er jo ikke sådan... Når vi skal det, så har jeg bare svært ved at se det uden Venstre og uden det, der hedder Moderater en dag. Ja. Det er 39 mandater, det er simpelthen nødt til at komme tilbage. Ja, men nu spurgte du helt konkret til Jakob Ellemann, altså om han kunne. Altså, jeg har jo... Med en anden formand måske? Ja, altså, det kan man jo ikke afvise, men altså, det skal være en anden politik også. Altså, vi fører borgerlig politik her, ikke socialdemokratisk politik. Så det skal være en anden formand end Ellemann, hvis Venstre skal komme tilbage og sige, nu er vi tilbage i blå blok? Jeg synes, det er alt for tidligt at sige noget om, men altså, det er i hvert fald meget svært sådan, i dag at se Jakob Ellemann flytte hjem igen. Kunne du blive statsminister en dag? Nej, det har jeg ikke lige nogen ambitioner om. Nej. Men oppositionsleder måske? Jamen, jeg tror, de to ting, de føles vel lidt. Jamen, det er jo det. Så faldt jeg ikke i fælden alligevel. Fuck os også. Jeg har simpelthen været med for mange år til det. Men Inger Støjberg, tusind tak, fordi du forsøgte at gå i min fælde. Og tak, fordi du besøgte at se Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Og det her var andet kapitel i vores serie om Blå Bloks kollaps. Scroller du et par uger tilbage, kan du finde mit interview med Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund. Så nu mangler vi bare Alex, Morten og Søren. De kommer nok i det nye år. Pilestræde er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.